دغه د کنعان په منطقه کې دلته آباد شو. تر دې چې ورتیر چې څه اخواته وای 12 کیلومتره یا دوغنه میله دوغنه علاقه اخواته نور کلی دي د سګان پراته دي. متفقات په قران کې ورته وای متفقات د سو جمع کلو ته ویل کیږي. نو دا کلی په روایت کې راځي څلور او په بل کې راځي پنځه. موږ تاسو په خپل استلام او د خپل وطن په استلام چارګي او پنځګي بوجو یا نو چارګي او یا پنځګي او معنا څلور کلی یا پنځه. خو تفسیر شعر پراوړي دي یو صدوم صدوم یې مرکز د ده پر شاوخوا نه عموره بل کلی و ادمه بل کلی و سبوبین بل کلی و بالع بل کلی و دا پنځګي. و دغه علاقې ته لوط علیه السلام نبي سؤاله ور واستوه چې د دې سره به تبع د جن بحث مباحثه او دعوت ورته شروع کړي. نو لوط علیه السلام چې دغه قوم ته ورلره ورغلي د هغو قوم بیا د وخت څخه دغه څو څو کاره تفسیر راوړي. اول کار یې دا بچه بازي وه الپانه کولی د الپان ډېر شوکیان. بل کار چې دی کاوه کوتر بازي وه د کوترو ډېر شوکیان قربا موزغله هی هی دربی از ما کوتره دراوړ چې ته کورو ته ډبرې غورځو په سپینه ژره سړی مقتدی مې دي وایي زه ستاسې په کور کې ګورم مزه کراغلی مال دغسې سمسایګي ستا کور چیرې دی زرکه چیرې دی زما کور ته بیا دلته راغله د هغو غذا څخه. نو که دلته راغلي ما نو کله راغلي غذا سمنه زما کور دی زه ګورم اوس دغه رقم شیان غرب از ما دغه تولته نه شرمېږي کشنې ورته نه شرمېږي ما شګي ورته شاپ. نو دا دا رقم د دې بیا د کوتلې کاروي بل دا بل یې دا چشتو چوف دغه کار د دې کارو تفسیر شي په تفسیر لیکلي وایي سپیر بیا کاوه تا بیا دې دې مجلس کې ناس یو یو شپلا کوی دور ګوره ابل په بل چشت کې دور ګوره دغه بیا د بی د دې رواج به دغه الکوازی او عمده غټ کار دغه شو دا کول. نو لو تعالی سلام دې دغه کار سره منع کوله دې په پسخان په باره بر خورا تقوا دار نه کړي ته کوي کې بلار سره بل ځای واره دلته بیا دل مشته شپې ګرات کې دا دلته نه چلی. نو دغه قصه وسکی دا د لوط علیه صلوات و سلام دا بره به هغه هدف پر رب ناسی چې د قوم ته کوم عذاب ورکول شو. نو به رسول علیه السلام ته تسلیم ورکول شو خدای ابراهیم علیه السلام ستا مخ دا چې موږ بیان د لوط علیه السلام قصه مو بیان کړ د دواړو سره مقابله وسوې به ورته واچو دل تنګی چې د میکو په دعوت کې چې نه من نه جن من ته خپل اجر حاصلې دا یا او بل به وجه مکه مشرکانو ته چې دی غوته به د عبرت په توګه د قصې پیښې چې ګوره د لوط علیه السلام قوم چې د نبی خبره نه منل الله تعالی زیر و زبر الله تعالی کړو کفر کړ. نو تس چې یاست ار ظالم ته د عذاب ورخطا تم ګور خسبات د غره کم کړ نه غه ته په بره پر رب الناس وستر د می تر از مدل ته. نو الله پاک وای ولما هغه وخت ال ته خود ابراهیم علیه السلام سره رخصت سو ودت خې د اولاد زیر و روات اچتا ته الله تعالی اولاد در کناری نه بوي او هغه چې اسحاق علی السلام دی ورسته تر هغه به یعقوب علی السلام دا زیری وسنو رااله دا اصلي په خپل هدف شراله. هغه ابراهیم علی السلام خودی ویل او برای موږ اصلي د چا د پاره را لرسیو د هغه قوم د پاره د لوت. ولما هغه وخت جاءت شراله رسولنا رسولان زموش رسولان خو هغه ملک وی چې جبرئیل امین مشر دی مثلا اسرافیل علی السلام پکشي او میکائیل علی السلام پکشي کی څوک څوک تر یو رسول ملک نقل کړي خدای وی پکشي کړي. لوطن ولوط عليه الصلاة والسلام ترال سيئ بهم سيئ بتحال سو بتحال غم جن اسريني چې زره د غمو ډکه برای حال می بد پښتنه مره باندې کوونو سيئ بتحال غم جن سو د لوط عليه السلام بهم په دې سر دا واجه چی شو وای دی چې کله ترنجږي سو د مخ خو اری او ملک د ملک سرت خو جلالي خو برقي خو ویجنو د برخه سره الله تعالی جوړ کړي چې موږ نور ورته وای دلته چراله وره د شایسته الکوان په شکل سونه ار یو شو شایسته ځواني ده لغرزنی الکوان جراله دولت علی السلام قوم دا قوم ده دولت علی السلام کور والا چې بیا واغه په خپل ځان کې هم بد عقیده و د کفارو سره رابطه ډیره و. نو هغه ته د سیال ورک چې مله خو بل جوړه ده چې موږ کر عجب الکوان راغلی نه بلاده هغه خلک خو شو کړ ادا خو خلک شرا په واسه دی بد حاله په دغه چې د مازی ولیدل چې دا بد تزما په کور کې گزارت څنګه کوي کژغ نه کوي خلک راضي بد عمل کی نو خو د یو ارچا حتی د از مش پښتانه هغه خو انبیاو دا غیرت نه اخلي چې د پر کور مل مس پکشه ځان وژنې کور ته به ایتو کی برای زما مل مت په څه کو بد سترګ نه کوي. نو دی بد حاله په دې چې خپل د مل مت په بد څنګه کوي کې نه کوي

او د نبی علی صلوات و سلام کور ولای منج د دوی جسمر د عقیده ده چې د پیغمبر ار کور ولای موږ امور مؤمنین وجه بول خدا مو عقیده ده چې څوک د مروالی سمون کیس کافر کیش د سمور نه چې د ایزنی پیدا سو دغه معنوي مروالی چې دی د دغه آیات سره په قرات کې د عبد الله ابن مسعود راغلی او هو ابو له اوس په قران کې خلص خوشاس قرات دی دی وای چې دغه ټول مر سره په آیات کې مکه چې و هو د نبی چې بیا دی ابو القار دی لهم دی کدا تور نه ور سره نش کور والا د مور سره خدای چې شری پلار شو پنس نو نبی چې دی هغه د امت ته شو د پاره هم پلار دی د جنور امت ته پاره هم پلار دی رسول الله علیه السلام وویل ول انا لکم بمنزله الوالد لولده په حدیث کې راځي زست است پاره پر منزله د پلار هم د خپل زوی د پاره ول اعلمکم کل شی حتى الخرائط ار شی در شی تر څو چې شل در شی پر چکر لکه نستو ترسي دا غس کښنه زمر طالبان وس تقریبا لکه هغه وخت دا غره کړ دل منزه درې ده به مشه چې دغه سي درې ده لاس به مشه چې دغه سي نه سي دوا به مشه چې دغه سي کو پیغمبر علی السلام چې مبعوث د جهالت دغه سي کړ د چکر چې جنو ز پیغمبر نو خپل روزي ته چی شو شي د چکر چې مشه چې زو دغه سي کښنه مخ لوړ ته مکه وش برته در باندې را بيږي نو نبی علی السلام مبارک به کفار دغه پر دې بل شي ودرېږي مشته د استنجا چم راشي مشته د چکر د ناس چم راشي مخامخ د سمکشن د سکر برال دا او نبی به دا خبرې کوي پیغمبر علی السلام زست است پاره له کپلار ار شی در شه پلار څونه سره شه د زیده پر خو ار شی وش یلدم در شه نو ار نبی دا رقم دی دوه مته پاره له کپلار نو دغه بنات څه خمره د سل بیلونی نه جمرات د جس د امت لون مراج کلی ته اشاره وکړه بر خو دغه د کلی شیزه چې خود شاوات مخه اخسته خود خپل کوروالای مې کنه نکاح ور سره وکي واده وکي خو هغه استفاقه نو څه دا ناروا کار کوي دا یو نظریه ده مفسرون رحمت الله علیهم چې دغه د ټولو شه نظریه ده آیاتونه او هغه حدیث تایید دي دغه بل نظریه ده دي د مفسرون په دې کې چې دغه بنات څخه د لوط علیه السلام خپل بنی مراد کې کته نو خپل نو یو جک پروت په نکاح څنګه ورکولې په تیرو امتو کې شیر سی د مسلمانو د کافر نکاح سره کې د کافر او د مسلمان نکاح سره کې د حتی د رسول الله علیه السلام په لومړنی وخت کې چې دی مبعوث خپل د ویلونی چې یو یې د بجیل ورته کړی یو یې وعاست کړی هغه خپل مشرک دا چې بیا ورسته چې بیا څنګه سول ایمان یې نصیب شو هغه خو جلاوه وارد وارد چې شو کړو دا مشرکانو چې دی نکاح کړو ورسته بیا د نکاح حرام سول د مؤمن شې او د کافر د ترمنځ نکاح حرام سول په هغه وخت کې نو د برل داس ما ګړې نو تفسیر دا خو په دې کمزورې ده چې معنا نو دغه خو یو ډیر څه لور لونی بدون خو نه چې په دې سو خپل ګو باندې رسیدل هغه بل خو سي به شاد امت شو بل داس ما ګړې خود دغه قول مطابق چې د خپل لونی وریا دي کړی د دې قول مطابق د شو چې دی وخت رااله بار خو دسترونه به مشتفه نه کار اته د بار ویل چې مناسبت مونږ سره د مؤمنات جنې دي ما ایمان او شو ولې دي اسلام او شو ولې په جن منور شي زیږي تس هغه جهال نه په هانه چې په لاس درس هغه کوي د منع کړه دا هغه وخت مطابق دا چې چا به وچا ته مرکه او شزه به نه کړو بیان د ابد لپاره خپل ځما نفس وسنه اخلي نو خو بهر پر دغه تقدیر چې دور ته داز معلوم دي یوغه بهر او ټول بهر له تنه په پیل کې دا مشتکل رواوی ما نه خو چا مرکه وکړه تا جواب راکړی نو تخ په خبره بل مشتکل سی کیږي دا خو نه وکړه به اره څنګه پر دا کار وکړي خو د ورته ویل یا اغه لونی وریا دي کړی چې د امت لونی دي اسکی مگر و کې د دې بیا د نبوت په خاطر لونی برر کیږي یا خپل لونی وریا دي کړی خو مطلب ول القان مکه وي نو قال دی په یا قوم ازما قومه هؤلاء دغه خو بنات ازما لونی دي یا دا د پکې کې چې دی او یا دا د پکور کې چې له نه دا اتخرو پاک دي لکم تسلر د دوغ سره د حلال نه کا د لارې خپل شاوات تر سره کې فتق الله تس دا لا څو به رجدا متسو نه شو لا ټکار ته پام دی ولا تخزوني فی ضیفی ولا تخزوني تس مرس واکوی ما فی ضیفی زما په مرمنو کې زما په مرمنو کې ما ودر شو کې چرک برابط کې چې دروت مرمنو سره خلکو داس داسي وکړه نو خره کې دا غس زاری ورته کې دروازه بنده ده الیس منکم رجل رشید الیس ایا نس منکم شخص رجل یوسری رشید عقل والا او شپ تسکی او شر سچ څه سوچ وکي چې دا بدنامي کني ته ولي اروي ما ته ولي اروي چې مل ما پکشي کې په امان ندي چې مل مش په نس پکشي کې ولي بد کاری ور سره کیژن ول ما په مېرمنو کې مرس واکوي الیس منکم رجل رشید په تسکی نس تس د جامه څخه رجل یوسری رشید رشید دا ته وایي چې معنا او شر سره په خبره کو چې تس وایي چې درځي دا کور ولي پازا قالو دیور تویل ولقد علمت بشکه علم لري مالنا في بناتك من حق نستلنا از موږ د فار په بناتي کې پرونو کې ستامل حق حق نو خطه خپل خبر او خپل پلان مره کادر ته وکړه کله جرا کوله نو چې منع دی وکړه بل اخ نو نسی کې کوم په کلی کې رواج دغه چې مرکه جواب سي بیا چې اته لسوار وکړي هغه نه کی دا دغه ځای څخه هغه خلق ته اې دخل چې مانه دخل سلب له نوریا ته وایي کنه دا نور لو نیم دی یادې د ملت کې دی دا چې کلی او شهر کې دی چې مانه ته ته خو د وخت څخه زموږ ته بیا معلوم دی چې موږ بچ بازی کوو شو ته ماوان نه کیږو نو وقالوا دیو فی لقد فتحق سر علمت تپو سوا خبر چې ما نه سده نامور در په بنات کې بل اسا پرونی کې سلبی لونی دي د خپل شاعت څخه دي ک پر هغه تقدم تقدیر سي یا په بنات کې پرونی کې ساده د اسا معنوي لونی په دې کې موږ لري من حق نس حق نس وانك لا تعلم ما نريد وانك بشك تخل تعلم فوج علم لري ما پر هغه نريد چې موږ لري در موږ پنه تو تر نه پېژ موږ د چی څه پر راغی موږ دغه د پر راغی چې په شوز موږ غاړي څه کوي پټه مشکل لك واړو ته اوس الکس مرسته خلاصې لا تعلم وتعلم لري ما فعل سنريد چې موږ اراده لور ته په دې باندې نه پوهېږي انت ترجمه من امر ته دلته زي او تست یو لتي فوا مفتي نظام الدين شمزي رحمت الله عليه چې بیا شیر شکر چې زموږ استاد په دوره کې دا حدیث د ملمنو په باره کې رالي چې څوک چې وزای مل مسی بل جن نور سره بیا ترزه زاست ملمن رزه ستاس من جوړی یہ تو تفیلی ویل کیش تفیلی چې ته بوځې بل پرس کو در سره هم څه چې ال توار سه مخ کې بل اسره ته واچتا خو زم مر مکړی و د ایز مان دوال دی نو زار یاسم چې کوری आवाज کړی دم نو کیش دلته کې را ولم خو اجازه نسته نو کستا اجازه ای زبدین به سر در کغه اجازه او حق دې چې روډي وخري کنه تفیلی د روډي د خورلو حق نه لري هغه आवाज ته غوښته یو دای چې درته وایي چې د مثال په تور اندولان مر سره راول دا بیا جلا خبره شو کني د شنو لکه د ملاغه چې خلک په توین ته بیا ډوړی تراس د څیر ډول په ځان پسې کړی چې ورسره هغه خوراکي په ځان شهر کې چې ته شادي ملاغه زمير مګ نو تاسو دا در پسې دی دی بیا دلته طالبان تر کال بس در زی بالا پر دې غم مکیږي دا غس چې په ما کړی نه امی در وسه نه در دا شیان حلال او حرام دي سر نه سر سنجي دا حلال او حرام خاص د عوامو د فارج سره یو ته بیانې استاد فارج زمړ پیغمبر د ګردو د فاروي نو چملا او طالب عمل نه پکې دي دا نور خو سوال بیا کې لکه چې دی ونه نه پکې نو دا غ پیر بار مفتي صاحب رحمت الله علیه او په کلی کې وسړی دی بس دغه د ټپېلې توپ ډیر شو چې وچ څو په ځای مرما او دی غلی غلی پکې شي دی هغه چې با کوته نه دی بون سره ورته خو خپل وجه ډیر نو بار خلک چل سره زده کې چې ملما به وفتي بل په دروازه کې یو ولاړ چې بیا ځي مړی پکې سي امرمانه چې براله چې دا دغه کې د جرب دروازه ورته بند کړه ادا دی شپه په کلی کې یې املا فرض کړه یې خان فرض کړه ملک خو چمل مکړی ته په یوه خغری د حسین ولی دغه ساری دغه ته پاره ته په یوه په پسې هغه چې کوټه نن او تاسو یې جرب دروازه ورته بند کړه یې اریان و درې خو ګړې دروازه ورته ور چانه وخلاص براله لاړې خپل کور ته زیناره زنه چرته براله جوال تک شیشول پر جواله باندې وروخه ته پر جواله بدر شیر تاسو بس هغه چورته کته چې مړ او شوزه ته ګوره دغه نه شرم آیا نه لري ولده دغه آیات ورته وایي لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد بل تنفوا چې زه ستالونه ته نه ګورم ولا کای عقل لرم نه روان نه يم خو انك لا تعلم ما نريد تنفوا یې چې زه د ناس شو کیم ناس ګوره ومه نو درته آیات په لري بار دا درغه مېرمنه درته پیږي پرې دا لته په دور زه به بل درته وایم لا خدمه په صاحب رحمت الله علیه نو یو سره په خدای لوجه دیری ونه مېلمه دی یو سره ا دیزي فلار کې یو دغه چیرې زیاده خیر او غبړې وسور بردون ځل ته مېلمه ما پلان یو غوښته بردل زاس بر سره هغه نو خو زه وایز غوښته یم نو ته څنګه راځې دې بردون دا روایت دي دا ارسوی سره یو یو توپېلی دي زه توپېلی ا دوم راځه کې توپېلی تر یو ځای چروانیا کوټه نه جوړې سړي بل په لار کې ناشتي بر هغه ورته چیرې زی خدای دې خیر چې دواړه سره پسې است بر الله ته مېلمانو یې راشړي بهر درې زم در سره هغه اصلي مل مور تل بارو زمړې په ایواز زمل ما دای تو پیلې د پیلې لا بار د شریعت حق نه رو ته چی شي بار د ورځ کو پیلې پر ځان نه نوم چر بار د تو پیلې د زی بیا کو پیلې من بار د کو پیلې خو مانه دی ورته لغه ته نه ورته کو پیلې هم درځه نو بار درې سره روان درې او ځای بل تر ناسي ګړو بل دی هغه ورته خدای دې خیر چی سره په سیاست سره بار الته پلان یې په پرس کې ختم کړ دی اخیرات کړ دی الته مل ما نه یې بره درتی زم در سره ځه اغه اصلي مل ما اریان سو بره زه مل ما یوازې می باز زه غوښتم دا بلات پیګې دی دا بل کو پیګې دی نو ته چی شي هغه ورته ما په خپل پیژن ته څه ما په ځان پېښې کې نو دی ما نه پیژن اثر روان چې ورغله دروازه چې وټکېده د کور خاوند چې راووت یې باره ورته ویل خدای دې خیر کړي څلور نفر مخ ته راغوښتي وې باره ده ورته ویل خدای دې راته ویل زه تپیلي یم قرآت خو در ورغلی وي ډېر ډوډۍ خو مختصر یې خو لکه دا اوس چې ګراني ده نو د دوه مېلمنو خرڅ چې کوي سړی د الله د خلقه د هوا په چپ خلاصي باره ښه دی تپیلي ده بل څوک دی باره دول دی کوپیلي دی هغه ته تر هغه لا درد ورنو چې درد ورنو باره دا بل په درنه حالاته څوک دی اگر برات ما نه درته ویل چې ما خپل پیژنې اگر نه دي چې پیژنې ما نه چې زه پته نه لکه ول ما له دې درته چې ما خپل پیژنې خو بار الله ته دغه خبره ده دی خود دغه بد غرض ده پر راغلی دات دغه چې وای نه کله تعلم ما نريد او ته چې علم لري پر هغه څه چې موږ اراده ده چا کوي قال نوح دغه لوط علی صلوات و سلام دلته دونه به وسسو هغه سړی چې برګر د خپل دغه بایلی خپل قوت برای د ارمان وکړي ولو کاش که آن نبی شکلی مال ره بیکم یعنی بدفع کم استیس بدفع که قوتان زور وای هی چه علاوه دون زور را کردی وای واز د گردو تمام وای نبی خوان کردی وای بعض استیس بچال پیدا ره ما با استیس دفاع کردی وای خبر من منابع مخلص کردی کسی یاد وای او آوی الى رکن شدید او آوی یا ما پناه ولی وای الى رکن وای قوم تشدید چه غدیر سخت زور وار وای رکن اصلا پر لغت که چدی دغره وای دا کنج ته وای نو خشات نور غر پوت دا یو کنج چې درته غر بره پر تمام سوی دا حیثیت ته ویل کیږي نو دا حیثیت چې سړی شاته کې کې بره شا زی شاته او زاریږي بابا خو پلا دا خپل غونډي د کلک غر دی بیا نو شاته څو نور غر د کتار غر کې پروت دی دا ته رو کن وای دا قوم چې سړی لري قوم لکه غر ته سړی شاته کې کړی دا ځینې ملایګای ګای مستان خو قوم پر لاس خصي کني په ملایې دا بل ملایې مې ولا کی قوم خلق الوړی بارا پرده دونه نو مان کشیر دی چون مان پر زاییج اپلانه حدیث و تفسیر و پلان گرد شانی بس تبیل خیلی چورتوی اشتا دا قوم دین دیری کرا میدان که دا تالیب در جایه دا قوم یا لول ورکی بارا پا مشایخ و کراس دونه غط سنو قوم اغ خپل دا سری دی پاک و علیسی نو دا دو خو قوم نو خمال دیو ابراهیم علیه السلام دی عراق دا لقیست یو مهاجر و التن بیا قوم سری نو برای دغه ارمان کول هی چې ما قوی قوم در روده نفسیس بشه بزه فایدن به خش یالا یا ما تخپل زورا کړی وای یا ما رکن شدید درلودې چې په نامه هغه ته وړې وای چې دې خو ما سره دغه سکې زما مل من نه پریږدي دا ارمان ښکاره کی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ویل چې لوط علیه صلوات و سلام چې دی الله تعالی رحمت وکي څنګه د معنا د قوم خاص کې کاوه وای ورسته د لوط علیه السلام بیا هیڅ نبی الله نه دی چې قوم نه دی کړی ول دغه نبی د دغه ورځ به وسی چې د ښکاره کړه چې ما قوم درلودې نو در دوه ورسته چې ار نبی براتې قوم به ورسته لکه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې مبعوث ده د خپل قوم د بنی هاشم او کورنۍ د پیغمبر باندې ایمان نه راوړي مګر د قریش مقابله کول کې نه کول قریش پر دې غنم پر بند کړ او به پر بنی کرنیکا پر بند کړل د بنو هاشم او کورنۍ ایمان نه راوړي د پیغمبر سره په شعبیه بیت علی کې محاصره وا چا شي نو کا محاصره ور سره غالل پیغمبر او تاونه فلاس دی فلاس را کو فلاس نه درکو قوم دا غره کم شي خلګو متل کړ دي وای خپل چې د مړکی غرزي دي نه ول چې مړ کې غورځي جنر دلته د قوم بارا چې شو کې د بارې ارمان کې چې کښې ما قوي قوم درلودای نو بیا مې سست خپل من مانه خلاص وای سونو به ارمان یې ودر بیا خپل زوره وره په بدن د بدن می قوت درلودای لو ان کثیر لی مال لو کاش کې ان به شک لی مال ربکم یعنی په دفع کې سست قوت زور وایز ما په بدن او اوی یا ما فنا وړي وی اله رکن و یو رکن قوم قبیله ته شدید شغل زوره وره کې یم زوره ور قوم درلودای مدلت خو بار د د به وسی خو نه مېمانه او مېمانه خو دلته ناس در دروازه ټکار دی په دغه وخت دی بار ځنی راوړل چې در پورته سپر دیواله در پورته سپر دروازه نه خلاصي بل دروازه وکړه کلنګ راوړ چې در به هي هي شروع سند دغه خبره دا پر دغه سو وخت کې وکړه چې د دیواله نه ول شروع سره نو څه په ځنه کې دار بار ځنه راوړ چې پر دیوال ورواړ دلته نو مېمانه بار خلاص کړه خبره وکړه راځي افشا قالو مېمانه بار ویل ویا لوتو ایلوته ان رسول ربك استالك شكر مش بند انسانان خال رابي شدو انا ورختا ان مش رسول رسولان ربك درك مش ملك يا لا راج جلي تدي لك توجد قد انت تفسير كرادي توجد قوم ارمان كي وسم استقوم ترقد زوردي منا قوم جزاء مقياس جبريل تمام استاق وسم ترش جزور اوردي تدروازه وخلاصه كر الى كتي سكينو ويا لو تو ايلو تو ان مش رسول رسولان ربك درك لن يسلو هیڅ کله بدی رسیدگی ونه کی الیک و تا ته فزرات هیڅ تاوان نه در رسید دروازه خلاصه دلته چی و دروازه د خلاص کړو جبرئیل امین د الله تعالی څخه اجازه وغوښتل، الله اجازه ورکړه، جبرئیل بر خپل دغه د مخ خلک په شکل کې دا شکل یې ایسته کړي، خپل شکل ته واوښتي. نو وزر چې دغه شان کړه، یو وزر د دې د سترګو څخه وموښتي، څو موښتي ټوله ړنده سوه چې دلته وه. عباس نارې اره جادو یې راباندې وکړي، جادوګران راغلي در ځغلي کورو ته جادو یې راباندې وکړي، اوس بل جادو راباندې کوي. جادو صبر سبا ماشام بته او ستار کورنۍ چې د چي ایمان راوړي دا د دې کلی څخه به کوو زی بل ارسي پام چې تر شاو نه ګوري مجه هلاکو مجه دغه د پار راغلي الا دغه د پار راځي شالاکو وس څه وخت برخ د سپید او تی بي سپي دي چې راچی وي دغه وخت ته به د شپې په نیمایي کې دا ولارسي. نو لوط علی السلام خو دل څنګه سوي ډیر برر سار لري دی وخت یې وکړي جر وصله دغه بارا دی اوس سار نه لري نه دی سار نه کیږي سار نو تم صبر وکړه په مچ ته وځه د دې کله څخه دا غځه یې وس بیانې. قالو دا ملک ویل د ملمنو ولیا لوته ای لوته ان به شک مج رسولو مج رسولان ربک دربستا لن یسلو هیڅ کله بدی رسیدگی ونه کی په zarar سره الیک وتا ته تاوا نه سي درسولې دروازه ور خلاصه او دا خبر خو قران فسرخان وای بره دا فسرته فاسری باهلک فأسر تد شپې تک وکي به اهلک په خپل کور میسر بقطع په یو څه برخه کې من لیلې د شپې د شپې په برخه کې شپه شپ په خاص خلک به دسی تو خپل کورنۍ ووزینو. ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت كتلج نكي منكم سسخ احد هد سوق ترشا چې و نه ګور بل چر واس واس په تیس کې به یو لا بس دغه شرط ترشا مګورې الا امراتك مگر نشتا شذ دې مد سره بیا دا استثناء د وغزا اس چې فاسر به اهلك تتاګو په خپل کور سره الا امراتك نو دا خوم د کور والا خو خو نکاح ور سره درلودل مگر دا مد سره بیا دا پیژ دونه دا استثناء د وغزا اس ځنی کسان الا امراتك چې دا الا امراتك مرفوع دي د احدون څخه بدل دي چې په تش کې دی یو لا شاته نه ګوري یو دغه شذ چې در سره روانه هم کې خود دې سره زړه بند دي در شعر غړي ګوري او دغه سم مېسوله بار چې سره روانو چې کوم وخت دې برجامې نو ته پورته کړ یا پر دې ته شاو وي ازمر د کوم څه ال دی وي ازمر د کوم څه ال دی دغه زړه بار را پرو پرو مشترک سي د ډبرو باران راځي الله ته بار دا حلا کړ ځین روایت دا غره کوم وای نو پر هغه نسخه چې شذ مد سره بیا یې ګر سره پرېږده خو بار ال دام هلاک سول د دې قوم سره بچسه و نه ده یا درې ځای ور سره تللې د شاکه تل یاد یې الا امراته کوي شذ دې مبیا یې نه هو به شکه شان ده مصیب رسیدونکی دی هوا جته ما هغه شی اصابه چې هغه رسیږي هم ودی ته وجه ته هغه عذاب رسیږي چې هغه ودی ته رسیږي نو دا حق نه لري چې در سره بوز خپل کور نه دي در سره بوز ان موعدهم الصبح ان به شک موعدهم وعدد عذاب د دې چې د صبح سپیږي چې سپیږي راچی په دغه وخت الله امر کړی دی مال د دسه تل وارس خو دی ار د تنګې پټره کړي بل هر سار دی چې وخت یې اسکار سوی وای د خلکو نو ملک ورته الیس الصبح بقریب الیس ایا نبی الصبح سار بقریب نشه بر سارم نشه د رودونو ټیم خو ناخ چې ته ورو ته د تلګ زیاده سار د مخه سوی خو هر شی په خپل وعده دی وعده هغه وخت برکیر زمانه هغه وخت برکیر الله فاک وای فلما هغه وخت جاء اقراری امرنا امر فی سلاد عذاب مش راله نو ګور دلته امرنا چې مش امر راله جعلنا مش وګرځول کني الله خو خپل نه د ګرځول خو جبرئیل ته امر وکړ هغه وزر داس تر لاندې کی دغه څلور پنځه کې چې ودا پنځه یا چارجه دغه ګرد داس پورته کړ پر دغه رقم په هنر پورته کړ چې وای په پیاله کې وب پر کې ونه دي توي سی څوک نه دی راوي چې وچ ابيته و په دغه کې راځي په تفاسیر کې وای سپندر یو بغل کې الک پروت لاس پر اړول یو اخر مځکه پورته کېده پورته کېده وای د دې د سکانو غپای و د چرګانو ناره کله په یو شی چې کوم په کوم چې په خپل چاته خلک نه پیدا چې موږ کله وړه روان ده د اسمان ملایکو اله تواب لري دغه نه لوړه کړه د امزه کنه وای دی پر جبل واوشتي بل یار چې یو لک په جبل بغل وای نه به خوان کړی هغه مسکه د اخه بار را روانه کېدل دغه وخت په دغه نه هنر پورته کړ چې دغه نه به خسه وکشه او څوک پیدا نه دي چې موږ په کومه خوا روانه ده بارے سره چپړای نه. فلما ها وقت جاء اشرالي امرنا امر مش جعلنا مش وګرځوا عاليه الوړه خوا هذا دي کلی شافله کشته ها دغه کی اغل وړه مور کشته کړه کشته مور وړه کده و امطرنا او مجو وره وعليها پر دغه کی حجاره ډبري مو پر وو ورول دا ډبري څنګه مين سجیل د په خو خټو څخه وېدې چې ډبري نه وې چې کاڼي و لکه د په خو خټو څخه په خو به موږ د مردکی جوړ کړ د خټو څخه بیا به موږ په اور کې کښې شو چې مور به ډوډۍ پخ کړې وه رحمت الله علیها هلته به ماپښین چې برا کښېنستلو ما اور ځینې ایسته کړي او مردکي به مو ګرده راګېلې کړي دا بېچې چې ورته وایي د خټو څخه به وې دا به نو پخې سوې وې لکه دا پخې خښتې او بیا به مونه په لبړ کې کارولې چې غوکې مو پویشتلې دا د هغه وخت رواج الپانه به دا کار کوه چې کاڼي به نه پیدا کړې نو دا خو وې نو دا دا سجیل به رابوځي نو دا الله پاک ډبرې وې خو ډبرې د سجیله څخه وې په دې کې په هر یو کې کوډ لګول سوې سي خلک کوډ بولي پخوا به نو علما ملایان دغه تفسیر کې داسې ویل چې بهره نوم یې پر ذکر سوي نوم نه هغه کوډ چې پر بله خوا نه ځي چې وریغ ځای خاص په هغه سړي کې مشت لکه اوس چې دا کفارو مرمۍ جوړې کړي کوډ پر روال سوي چا ځای کې ورداسې کې هغه ځای ته ځي پر بله خوا به نور ویسته نه کږي د دا خپله شي سره رابري کېږي ګر سره په دغه امریکایانو به بمبار کوه ګایګه به نغمونه مرمۍ به د هغه بحر را روان چې دلته به راله دا به په هغه ریموټ کړ ټول د هغه ځای څه کړي د کښته به سوګونه نه بته هلته به پټی وي دله دا رقم دا دغسې مسومه وې معنا کوډ دا رسوي وي نو وامترنا موږ باران وکي عليهم پر دې حجارت د ډبرو من سجیل د پخو خټو څخه منغدود پوړ پوړ پوړ وي منغدود پور پور پور معنا داسې په ترتیب باندې لکه د باران څاڅکي چې سره روان یا لکه د کلاشینکو پر مۍ چې سره روان یو په بله پسې ګواکي پور پور پور روان یو په بله پسې بله په بله دا ډبرې دغسې سره لګاتار را روانې وې معنا سره په ترتیب باندې وې لکه پور پور پور چې دا رقم یې نو مسومتن نقشه کړه په داسې حال کې چې نقشه کړه سوي وي عند ربکه په نیز د رب ستا مسومه دغه بولي چې معنا کوډ داره سوي وي نقشه سوم دا نقشه کې مساومتن چې دې نقشه داره کړه سوي وي کوډ داره کړه سوي وي عند ربکه په نیز د رب ستا دغه پر رایله شوه اوس دلته سوال واردېږي چې ښه نو چې کله یې داسې پورته کړي برای یې داسې راواړې د اخوا چې ډبرې په پسې نه پر دې کله موږ تلې خو د مځکې ابله خوا شوله په دا سوال کې داسې پوهېږي دغه ځای ته څنګه سره لګی چې الله پاک موږ لوړو خاورو کښته کړو همتاره موږ باران وکړي پر دوی نو دا وو خو د جمع د پاره د ترتیب د پاره نه دی یو جواب دغه دی چې ځکه چې د دې خوا پورته کېدله پورته کېدله هلته چې جبرائیل پورته کړه یو ګړی ته تیا کړه چې باران پر شروع شو چې ښه پر اور دی را داشانې کړل او یا داسې وو چې پورته کړه د اخوا چې پر اوروله د دې دپاره چې د ځمکه سره ماته ماته کړي لکه شجاره دغسې نه چې ځمکې ته سربسته راشه واسي دغه رقم راسي د دغه دا ډبرې په پسې وي او بل تفسیر اصلي خبره دغه ده چې دا ډبرې چې په پسې وي خو څوک څوک د کلي په سفر تللي او بلې خوا ته وتلي وه هغو ته دغه کور والا ډبرې وروانې وه هغه هلته ویشتل لکه خپله دولت علیه السلام ښځه وتلې وه خو د شا چا کتله ډبره ورله هلته پوکشو موږ ته چې په هر چا کې وو موږ ته پورې وولې تر وتلې نو نو دغه باران یا پر دغه رقم دی چې هلته پورته سو جبرئیل ځکه یو ګړۍ ته تیا کړه چې باران پر وورېدې او یا دا مطلب دی چې دا ډبرې د هغه دپاره رالې چې د کلي څه څوک وتلي وه د هغو خلکو دپاره رالې نو نو موږ وګرځوله لوړه خوا د دې کښتې ته کښتې مو ور لوړه کړه او پر دوی باندې باران د ډبرو څنګه وې مساومتن چې نقشه دا رسي وي عند ربکه په نظر افسر پسې د قصې په پای کې علاوه وما ندی هی دغه عذاب من الظالمین د ظالمانو څخه به بعید وما هی ندی دغه کلی چې د هلاک شوه من الظالمین د دغه ظالمانو څخه به بعید لیرې نه دي دغه حکیم الامت رحمه الله دغه تفسیر غوره کړ دي چې دغه کلی چې دي دغه ظالمان د مکه مشرکان چې دي دا نو د دې څخه کم لیرې دي خو هر وخت چې شام ته ځي ورځي دا کلی په مخه ورنه ورځي دا درود علیه الصلاة والسلام د قوم زیرو زبر ولی عبرت نه ځینې اخلي چې د پیغمبر مقابل لا کوي خو هغه درود ته قوم چم بدل وشي د ظالمانو څخه څوک مراد شول د مشرکان د مکه د و ما هي زمير چاته راجوس دغه کل تر راجوس چې و ما نه دي هي دغه کلی خو من الظالمين دغه ظالمان څه به بعيد لري امر دي چې دا وي دا خو درغوا دي تي لا قدم لا صاحب کې دا نو چیرې و دار کم کلی لا خو روز مره پر تیاری ځخ سیس کا کلی تیری لري نه دي هر وخت ورځي ویني ستاسو ته په پرتی دي دغه رقم ته بیا جو جماعتونه چې تل دي وغه دغه ځایونه دي دل دي کتل دي چې دغه سالته هورنا کو سره دلته هول دي پر دغه ځای باندې بیره خبره ده د علاقه خدا دې دا شام چې دا لکه ته ځې په دغه لار کې راځي نو الله په پای کې دا غوړ د مکه و خلکو ته انذار ورکړي چې دا لري نه دي ورسي به ګوري نو ته چې د رسول الله صلوات و سلام چې کوم فرامین دي کوم اوامر او ارشادات دي هغه عملي کې په سره به منی د رسول الله سلام د قوم چې مکه و چې د نبی مقابله کوي خو پای مخارات یا عذاب ورته ګوري وما نجي هي داغ كل من الظالمين تدوغ ظالمان وسخد مكيد ومشركان وسخد بعيد انجيري نجي عبرت زني واخد ورتسي وجي قولي نو الله عز وجل دمو تدغ سخط عذابه تدغ قهر سخط وسعت على ملك وندي واخر دعوانا الحمد لله رب